وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. Na mingapi katika miji iliyokuwa ikidhulumu tumeiteketeza na tukawasimamisha baada yao watu wengine. Falamma ahassu ba'sana idha hum minha yarkudun. Basi walipoihisi adhabu yetu mara wakaanza kukimbia. La tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Msikimbie, na rejeeni kwenye zile zile starehe zenu na maskani zenu mpate kusailiwa. Qalu ya waylana inna kunna zalimin. Wakasema, ole wetu, hakika sisi tulikuwa madhalim. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Akikuacha hicho kuwa kilio chao mpaka tukawafanya kama waliofyekwa, wamezimika. Wama khalaqna as-samaa'a wal-ardha wama bainahuma la'ibin. Na hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyo baina yao kwa mchezo. Lau aradna an natakhidha lahwan lattakhadhnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Kama tungelitaka kufanya mchezo tungejifanyia sisi wenyewe, lau kwamba tungelikuwa ni wafanyao mchezo. Bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahiq wa lakum al wail mimma tasifun. Bali tunaitupa kweli juu ya uongo ikauvunja na mara ukatoweka, na ole wenu kwa mnayoyazua. Wa lahu man fis samawati wal ard وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Na ni vyake yeye tu Mwenyezi Mungu vilivyomo mbinguni na katika ardhi, na walioko kwake hawafanyi kiburi wakaacha kumwabudu wala hawachoki. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Wanamtakasa usiku na mchana wala hawanyongonyei. Am ittakhadhu alihatan min al-ardhi hum yunshirun. Au wamepata miungu katika ardhi inayofufua. Law kana fihima alihatun illa Allahu lafasadata fasubhana Allahi rabbil arshi amma yasifun. Lau angelikuwamo humo miungu wengine isipokuwa Mwenyezi Mungu, basi bila shaka hizo mbingu na ardhi zingelifisidika. Subhanallah, ametakasika Mwenyezi Mungu, Bwana wa arshi na hayo wanayazua. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yeye hahojiwi kwa yatendayo, na wao ndio wanaohojiwa kwa wayatendayo. Am ittakhadhu min dunihi aliha qul hatu burhanakum hadha dhikru man ma'iya wa dhikru man qabli bal aktharuhum la ya'lamuna al-haqq fa hum mu'ridun. Au wanawaabudu miungu mingine badala yake? Sema, leteni ushahidi wenu. Haya ni ukumbusho wa hawa walio nami na ukumbusho wa walio kabla yangu, lakini wengi wao hawaijui kweli na kwa hivyo wanapuuza. Wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Na hatukumtuma kabla yako mtume yeyote ila tulimfunulia ya kwamba hapana Mungu isipokuwa mimi. Basi ni abuduni mimi tu. Waqalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhana bal 'ibadun mukramun. Na wanasema ar-rahman mwingi wa rehma ana mwana. Subhanahu ametakasika na hayo. Bali hao ni watumwa waliotukuzwa. La yasbiqunahu bilqawli wa hum bi amrihi ya'malun. Hawamtangulii kwa neno nao wanafanya amri zake. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun. Anayajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao, wala hawamwombei yoyote ila yule anayemridhia yeye, nao kwa ajili ya kumwogopa wananyenyekea. وَمَن يَقُل مِّنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Na yeyote kati yao atakayesema mimi ni Mungu badala yake, basi huyo tutamlipa malipo yake Jahannam. Hivyo ndivyo tuwalipavyo wenye kudhulumu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na wengi katika watu wa miji tuliyoiteketeza kwa sababu ya ukafiri wao na kuwakadhibisha manabii, na baada yao tukasimamisha kaumu nyingine zenye hali bora na mwisho mwema kuliko hao. Na tulipotaka kuwateketeza na wakahisi ukali wa adhabu yetu na uwezo wetu wa kuwateremshia hayo watakayoyapata, wakafanya haraka kukimbia kama wanyama hayawani ati kutafuta kuokoka. Enyi wapinzani, msikimbie, hapana kitu chochote kitakachokulindeni na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Rudini kwenye zile neema na majumba mliokuwa nayo, huenda watumishi wenu na wenzenu wakakutakieni msaada na rai kama ilivyokuwa ada yenu, wapi hamtoweza. Kwa kuwa hao makafiri wamekwisha sikia wanavyokejeliwa na wanavyoitwa kwenda teketezwa na wanayakini nako, basi watasema hakika kweli sisi tulikuwa ni wenye kudhulumu tulipoyaacha na tunafirisha na tusiziamini ishara za Mola wetu mlezi. Maneno hayo hawaachi kuyakariri na kuyapigia makelele mpaka kwa adhabu yetu tukawafanya kama mimea iliyofyekwa na moto uliozimika, hawana tena uhai. Wala hatukuziumba mbingu na ardhi na viliomo baina yao kwa mpango huu wa hikma na muundo huu wa namna pekee yake kwa mchezo, bali tumefanya yote haya kwa hikma ya juu ambayo wanaifahamu wenye kuzingatia. Lau kuwa tunataka kufanya mchezo na pumbao, isingelimkinika kuchukua ila yaliyo katika ufalme wetu, kwani hapana ufalme ila wetu. Ingelikuwa sisi ni wa kufanya hayo, wala nasi si wenye kufanya hayo, kwa kuwa si laiki ya haki yetu. Lakini jambo linalotuelekea sisi kulifanya ni kuipambanisha kweli juu ya uongo ipate kuondoa. Na nyinyi makafiri mtahiliki kwa sababu ya kumzulia Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na ni vya Mwenyezi Mungu peke yake vyote vilivyomo mbinguni na katika ardhi kwa kuviumba na kuvimiliki. Basi ni haki yake peke yake kuabudiwa. Na malaika waliokaribishwa kwake hawana kiburi cha kuwazuia kumuabudu na kumnyenyekea, wala hawaoni machofu na kunyongonyea kwa ibada ya mchana na usiku. Wanamtakasa alitukuka shani yake na kila lisilomwelekea. Kumtakasa huku hakusiti, bali huo ni mtakaso wa daima, hawana shughuli nyingine ya kuwashughulisha. Washirikina hawafanyi wafanyavyo waliokaribishwa katika kumsafishia ibada Mwenyezi Mungu, bali wao wamewaabudu wenginewe na wakafanya miungu duniani isiyostahiki kuabudiwa. Na huwaje kwenda kuabudu kitu kisichokuwa Mwenyezi Mungu ambacho hakiwezi kufufua? Lau kuwa mbinguni na duniani kuna miungu isipokuwa Mwenyezi Mungu wanaoendesha mambo yao, basi ingeliharibika nidhamu iliyosimamishiwa hizo mbingu na ardhi kwa kuumbwa, na ikafikilia mwisho wa mpango na hikma. Basi na atakasike Mwenyezi Mungu mwenye ufalme wote, na yote wanayomsingizia washirikina. Yeye subhanahu hahojiwi kwa anayoyatenda, kwani ni yeye pekee mwenye utukufu na madaraka, mwenye hikma na ujuzi. Hakosei katika kutenda chochote. Ni wao ndio watahisabiwa na kuhojiwa kwa anayoyatenda, kwa kuwa wao hukosea kwa udhaifu wao na ujinga wao na kughilibiwa na matamanio. Hawajui wajibu wa Mwenyezi Mungu ulio juu yao, ndio maana wakawa na miungu mingine isiyokuwa yeye wakaiabudu bila kuwa na ushahidi wowote wa kuingia kilini wala uthibitisho wa kweli. Ewe nabii, waambie leteni uthibitisho wenu kama kweli Mwenyezi Mungu anamshirika katika utawala hata kafaa kushirikishwa katika kuabudiwa. Hii Qur'ani iliyokuja kukumbusha umati wangu kwa linalowajibika, na hivi vitabu vya manabii wengine vilivyokuja kukumbusha kaumu za kabla yangu, vyote hivyo vimesimama juu ya tauhidi, upweke wa Mwenyezi Mungu. Lakini wengi wao hawajui yaliyokuja ndani ya vitabu hivyo, kwa sababu hawajishughulishi kuyazingatia yaliyomo humo. Basi wao wamekuwa wenye kuipuuza imani ya Mwenyezi Mungu. Ewe nabii, sisi hatukumtuma mtume yote kabla yako ila tulimpa wahi, yani ufunuo, awafikishie watu wake kuhastahiki kuabudiwa isipokuwa mimi. Basi nisafieni ibada iwe kwangu tu. Na baadhi ya makafiri wa Kiarabu walisema Ar-Rahmani, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ana mwana, kwa yale madai yao kuwa malaika ni binti za Mwenyezi Mungu, ametakasika na kuwa na mwana, kwani hawa malaika ni waja wake waliotukuzwa tu kwa kukaribisha na kwa wanavyomwabudu yeye. Hawamtangulii Mwenyezi Mungu kwa kauli yao wainenayo kabla yeye kuwapa ruhusa, na wao hawatendi lolote ila kwa amri yake tu, wala hawapinduki mipaka ya amri anayoamrisha. Mwenyezi Mungu anazijua hali zao zote na vitendo vyao vyote walivyovitanguliza na walivyoviakhirisha, wala hawamwombei mtu kwake ila kwa aliyeridhia Mwenyezi Mungu. Na wao jinsi ya wingi wa hofu yao kumwogopa Mwenyezi Mungu mtukufu na kumtukuza yeye daima wanahadhari naye. Na miongoni mwa malaika atakayesema mimi ni Mungu wa kuabudiwa badala ya Mwenyezi Mungu, huyo tutamlipa kwa kumtia jahannamu. Mfano wa malipo hayo, tunamlipa kila mwenye kupindukia mipaka ya haki na wakajidhulumu nafsi zao kwa kudai uungu na kuingia katika ushirikina.